กรรมเหล่านี้ก็เป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นสมบัติแท้ๆเป็นอำนาจพาเป็นพาไปจนกระทั่งไปจำแนกสัตว์เป็นพันต่างๆกรรมพันธุจำแนกสัตว์กรรมจัตเตวิภัจจิติไปจำแนกเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เทวดาโลกีเทวดาโลกุตระจะแจกไปเป็นพระพรหม 16 ชั้น 20 ชั้นอะไรก็ตามใจจะเป็นเทวดา 6 เป็นโลกุตระไม่ได้หรอกเป็นอุปัตติเทพเป็นวิสุทธิเทพก็จะเข้าใจสภาพถ้ารู้แล้วคุณก็จะเข้าใจว่าอ๋อเทวดา 6 ชั้นพระพรหมอีก 16 ชั้นอรูปพรหมอีก 4 ชั้นเป็น 20 ชั้นสิ 20 สถานะมันหมายความว่าจิตวิญญาณเป็นพรหมก็จิตวิญญาณเป็น ไม่ต้องไปเอารูปเอาร่างมาต้องมาปั้นหน้าเป็น 4 หน้า 8 หน้า 12 หน้าอะไรไม่ต้องมาปั้นหรอก ก็ปั้นให้มันเป็นบุคคลาธิฐานโมเมไปอย่างนั้นเนี่ยความจริงก็คือนามธรรมคือจิตวิญญาณความเป็นพรหมไม่นอกไปจากจิตวิญญาณความเป็นเทวดาไม่นอกไปจากจิตวิญญาณจริงๆแล้วแม้แต่ความเป็นสัตว์นรกก็ต้องเข้าใจเดรัจฉานก็คือเดรัจฉานไอ้ตัวรูปเดรัจฉานมันก็ว่าไปสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกอะไรก็เรียกกันถ้าเป็นนามธรรมก็เรียกกันไปถึงความหมายของมันผีก็คือนามธรรมเทวดาก็คือนามธรรมก็คือจิตวิญญาณ นอกไปจากวิญญาณไม่มีผีนอกไปจากวิญญาณไม่มีเทวดาไม่มีแล้วมันก็เป็นนามธรรมมันไม่มีรูปมีร่างหรอกมันเป็นมโนมันอสรีรังมโนอสรีรังไม่มีรูปร่างอสรีระไม่มีรูปร่างไม่มีรูปโฉมอะไรแต่มันเป็นตามคุณสมบัติหรือโทษสมบัติเพราะมันจำแนกเป็นสัตว์มันก็เป็นแล้ว อยู่ในตัวเรามันเป็นแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นแล้วเนี่ยทำอย่างกับแหมลายอย่างกับเสือมันก็เป็นเสือแล้วเลวอย่างกับหมามันเป็นหมาแล้วเลวเทียบได้เป็นเหมือนหมามันก็เป็นหมาแล้วมันเป็นสัตว์จำแนกพันกรรมังสติวิภัจจิติกรรมจำแนกความเป็นสัตว์ของจิตวิญญาณกรรมพันธุเพราะเราทำอย่างไรมันสั่งสมได้ขีดได้เขตของมันมันก็เป็นพันนั้นนั่นแหละ เป็นพันสัตว์นรกเป็นพันเทวดาโลกีเทวดาโลกุตระหรือเป็นพระพรหมคำว่าพรหมก็เป็นภาษาเรียกที่บอกว่าเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นเป็นความเจริญเป็นความสะอาดขึ้นของจิตวิญญาณคำว่าพรหมเทวดาเป็นภาษาเรียกมาเก่าก่อนพอมาเป็นพรหมก็เป็นปาฏิหรือว่าศาสดาก็มาตั้งซ้อนขึ้นมาอีกให้เห็นว่า ต้องล้างให้สะอาดต้องทำให้ดีขึ้นเป็นเทวดาก็ดีแล้วแต่เขาแยกโลกีกับโลกุตระไม่ออกก็พอแยกได้ธรรมดาถ้าเข้าใจมาพอสมควรจะเห็นได้ว่าพระพรหมนี่ก็คือผู้ปฏิบัติความดีที่จิตสะอาดขึ้นจริงๆแล้วพระพรหมนี่ไม่ใช่เทวดาสมมุติหรือเทวดาต้องมีสำเริงสำราญเทวดาที่ระเริงอะไรเพราะนั้นเป็นพระพรหมแล้วเนี่ยพระพรหมไม่กินเหล้านะพระพรหมไม่มีเมียนะ ศีล 8 ศีล 10อะไรไปเงี้ยเป็นพระพรหมผู้ที่บริสุทธิ์สูงขึ้นอะไรเงี้ยใช่มั้ยแต่ทุกวันนี้สับสนไปหมดเลยพระพรหมก็เอาเหล้าไปถวายพระพรหมมีเมียอีกต่างหากเลยมีคู่มีนางลักษมีใช่มั้ยมีอะไรต่ออะไรก็ระดับคือมันปนเปไปหมดเละมันสับสนสรุปแล้วก็คือจิตวิญญาณที่สะอาดดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้น ถ้าเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าแล้วจะรู้ละเอียดหมดเลยโอ้พวกนี้สับสนอยู่ยังปนเปอย่างเลอะเทอะชัดเจนมันจริงๆอย่างไรเพราะฉะนั้นจะรู้หมดแม้แต่ของคนอื่นก็สมมุติมาสมมุติเป็นเทวดาสมมุติเป็นสัตว์นรกสมมุติเป็นพระพรหมพุทธรู้หมดเลยแล้วก็เป็นจริงสําหรับคนติดอยู่แล้วเค้าก็เป็นของเค้ายิ่งเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรเละเทะก็ว่าไป เป็นอย่างผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมนักศึกษาธรรมะแต่ไม่ใช่แบบพุทธเค้าก็จะถือของเค้าก็เป็นของเค้าอย่างธรรมกายเค้านี่โอ้โหเค้าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเค้าจะไปมีจิตสะอาดอะไรเค้าก็พยายามทําจิตของเค้าเสมอกดสะกดให้มันเป็นสะอาดอย่างนั้นเค้าก็ทําก็เป็นของเค้าจริงแต่มันจะถาวรมั้ยมันได้ล้างกิเลสมั้ยเค้าก็ไม่ได้ล้างเค้าสร้างภพอันนึงการนั่งฌานนี่ก็คือการสร้างภพ ทำไม่พบบริสุทธิ์รูปฌานก็พยายามที่จะไม่ให้มีนิวรณ์มันจะมีอะไรลักษณะกามนิวรณ์อย่างธรรมดา กามมันอาการเป็นยังไงลิงคะนิมิตก็ไม่ให้มีพยาบาทไม่ให้มีทีนมิตะไม่ให้มีอุทธัจจะไม่อุกกุจจะไม่ให้มีวิจิกิจฉาไม่ให้ต้องให้ชัดเจนทุกอย่างเลยวิจิกิจฉาไม่สงสัยไม่ลังเลเห็นอะไรทุกอย่างชัดเจนมันไม่มีแล้วมันว่างๆๆจนมันอุเบกขาจนมันเฉยว่างกลางกลางแต่มันก็ยังมีรูปมีร่างยังไม่สงสัยผู้ที่ทำฌานสะกดจิตเข้าไปอยู่ในภวังค์แล้วเนี่ย ผู้ที่เคยผ่านเคยทำจริงๆพอไปถึงอรูปฌานแบบในภวังค์เนี่ยมันจะผ่านสภาพจากอุเบกขาเข้าไปหาอรูปฌานมันจะสะกดจิตไปได้อีกขั้นนึงมันจะรู้แต่ละคนจะรู้ว่าโอ้โหตอนนี้ว่างกว่าที่เราเคยว่างอุเบกขานี่ก็ว่างแล้วนะมันว่างๆว่างๆกลางแต่มันก็ยังอยู่ในภพนึงมันเหมือนก็ยังไม่สว่างเท่ามันยังไม่โล่งเท่ามันยังไม่โปร่งเท่ามันก็อยู่ตรงนี้ พระองค์ก็จะบอกว่าโอ้ต้องว่างกว่านี้แสงสว่างสว่างกว่านี้โล่งกว่านี้แล้วก็เธอก็เลยบอกว่าใช้ตัวล่อตัวล่ออะไรคืออากาศาอากาศาคืออากาศหรือความว่างหรือแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดไปเลยดิ่งก็ไปหาเลยไกลลิบเหมือนกับทางธรรมกายเขาสอนไม่มีผิดเนี่ยเอ้าสร้างภพสร้างอรูปภพสร้างจุดที่มันจะว่างกว่านี้ในขณะที่คุณอยู่ในภวังค์อยู่ในจิต ไปสู่ที่สว่างสว่างสว่างโล่งไอ้ที่มันอยู่ตรงนี้มันยังมืดอยู่กว่ามันยังแน่นอยู่ยังทึบอยู่ยังไม่โปร่งยังไม่โล่งกว่านี้เอาให้โล่งมันก็จะรู้สึกว่าตัวเองทำจนรู้สึกว่ามันว่างโล่งตามสมมุติฟังให้ออกนะคุณสมมุติพบที่เป็นอรูปที่โปร่งโล่งใสว่างอากาศะอากาศอะไรแม่พระบาลีเขาว่าอะไรอากาศสุดนะ อนันโตอากาศโสติอากาศไม่มีที่สิ้นที่สุดคุณดิ่งให้ได้ไงพุ่งก็ไปสู่อรูปภพให้มันรู้สึกว่ามันต่างไปแล้วความรู้สึกจะต่างไปจากที่พบที่เป็นรูปภพที่มันว่างแล้วจะยังไม่พอใจให้มันว่างกว่านี้พอมารู้สึกว่าเราขาดไปสู่ภพหนึ่งเราจะรู้เองตามสมมุติของตัวเองกำหนดโอ้โหโล่งว่าง ไปสู่อากาศานัญจายตนะไปได้รับพบใหม่มันสร้างให้ตัวเองทั้งสิ้นสร้างพบให้แก่ตัวเองทั้งสิ้นสร้างรูปพบสร้างอรูปพบจนกระทั่งไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะของอารานดาบุตรอุทกดาบทนั่นแหละก็สร้างไปตามที่เข้าใจที่สอนกันมาเรียนกันมาแล้วก็ทำจนสำเร็จในจิต รูปภพก็เป็นมโนมยอัตตาอรูปภพก็เป็นมโนมยอัตตาเป็นรูปที่สําเร็จในจิตอรูปก็เป็นรูปแต่เป็นรูปที่มันละเอียดกว่ารูปอรูปเนี่ยมันรูปที่มันละเอียดกว่ารูปที่เราเคยมีเก่ามันละเอียดกว่าอรูปเนี่ยก็คือรูปที่มันละเอียดกว่ารูปเก่ารูปเดิมที่เราสมมุติไว้ เพราะอรูปก็คือรูปใหม่ที่มันละเอียดกว่านี้เบาบางกว่านี้ว่างกว่านี้โล่งกว่านี้ไม่มีรูปไม่มีความหนักยิ่งกว่านี้เท่านั้นเองมันก็เป็นภวตัณหาอยู่อย่างเดิมรูปฌานก็เป็นภวตัณหาอรูปฌานก็เป็นภวตัณหาเป็นตัณหาเดิมยังไม่ใช่วิภวตัณหาเลยศาสนาพุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจแล้วว่าวิภวตัณหาคืออะไร เรียนกันมารู้กันไปวิภวตัณหาเป็นตัณหาพิเศษเป็นตัณหาที่ไม่ต้องการพบวิภวะแปลว่าไม่เป็นพบไม่เอาพบก็ต้องเลิกพบตั้งแต่พบติดยามาจนกระทั่งอบายพบกามพบโลกธรรมพบโลกธรรมพบอัตตาต่างๆเป็นพบที่อาตมาแยกให้ฟังเป็นพบเป็นแต่ภูมิแต่ละภูมิแต่ละพบ ต้องเลิกมาเป็นพบๆจนกระทั่งไม่ติดพบในไหนไม่มีพบในไหนในจะไปสร้างพบซ้อนในตัวเองหลอกตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งสะกดจิตว่าตัวเองไปถึงนั้นถึงนี้ถ้าเผื่อว่าสะกดจิตเข้ามากๆมันก็มีพลังกดแล้วก็ทําให้ตัวเองรอดพ้นไปอยู่ในจุดนั้นได้มันก็ถูกก็ได้ก็ได้มันการศึกษาของลัทธิที่สร้างอย่างฤาษีอยู่มันก็ยืนอย่างนั้นไปเนี่ยแล้วเข้าใจง่ายๆไม่ง่าย กว่าจะรู้ชัดรู้เจนไม่ใช่ง่ายๆนะมันก็จะไม่รู้ว่า การที่จะปฏิบัติธรรมแล้วจะล้างกิเลสจริงเนี่ยมรรคองค์ 8หรือมานั่งสะกดจิตเนี่ยเค้าไม่รู้เรื่องเลยสับสนทุกวันนี้ผู้รู้เพราะว่าในตำรายังมีมรรคองค์ 8ในพุทธศาสนาเรียนกันทั่วโลกจบด็อกเตอร์รู้จักมรรคองค์ 8แต่ไม่รู้จักมรรคองค์ 8แค่นี้เป็นปฏิบัติไม่ถูกเพราะปฏิบัติก็ไปนั่งหลับตาสมาธิอันนี้ก็รู้พอสำนึกธรรมดา เอามาใช้โลกีย์มรรคองค์ 8เนี่ยเอามาใช้โลกีย์มรรคองค์ 8เป็นทางอันเอกปฏิบัติไปสู่นิพพานแล้วนิพพานมันโลกีย์หรือโลกุตระทุกอริยสัจอริยสัจแปลว่าความประเสริฐมันไม่ใช่โลกีย์อริยสัจไม่ใช่โลกีย์อริยสัจ 4นี่โลกีย์หรือโลกุตระอริยสัจ 4เนี่ยโลกุตระเสร็จแล้วก็เอามาอธิบายเป็นโลกีย์ ปฏิบัติสัมมาอาชีพปฏิบัติสัมมากัมมันตะสัมมาอาจะสังฆาสังกัปปะสัมมาวาจาปฏิบัติสัมมาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมรรคองค์ 8ปฏิบัติให้ได้รวยงะทรัพย์รวยลาภรวยยศรวยอะไรแต่มาเป็นโลกีย์หมดเอามรรคองค์ 8มาปฏิบัติโลกีย์มันผิดแล้วเพราะอริยะไม่ใช่โลกียะอริยะคือโลกุตระทางประเสริฐทางอันที่จะไปสู่นิพพาน สับสนไปหมดทุกวันนี้มรรคองค์ 8ก็ปฏิบัติลำลองแบบโลกียะแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรมากมายได้ผลบ้างอย่าไปทําสัมมานะสัมมาอาชีพอะไรอ่ะสัมมาอาชีพก็คืออย่าไปโกงอย่าไปลักขโมยอย่าไปเอาอะไรเอาเปรียบไม่คิดเอาเปรียบนี่สามัญเอาเปรียบได้มากๆตามทุนนิยมมรรคองค์ 8เนี่ยเอามาใช้โลกีย์มรรคองค์ 8เป็นทางอันเอกปฏิบัติไปสู่นิพพานแล้วนิพพานมันโลกีย์หรือโลกุตระ ทุกอริยสัจอริยสัจแปลว่าความประเสริฐมันไม่ใช่โลกีย์อริยสัจไม่ใช่โลกีย์อริยสัจ4นี่โลกีย์หรือโลกุตระอริยสัจ4เนี่ยโลกุตระเสร็จแล้วก็เอามาอธิบายเป็นโลกีย์ปฏิบัติสัมมาอาชีพปฏิบัติสัมมากัมมันตะสัมมาอาจะสังฆาสังกัปปะสัมมาวาจา ปฏิบัติสัมมาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมรรคองค์ 8ปฏิบัติให้ได้ดีงี้ก็จะรวยงะทรัพย์รวยลาภรวยยศรวยอะไรแต่มาเป็นโลกีย์หมดเอามรรคองค์ 8มาปฏิบัติโลกีย์มันผิดแล้วเพราะอริยะไม่ใช่โลกียะอริยะคือโลกุตระทางประเสริฐทางอันที่จะไปสู่นิพพานสับสนไปหมด ทุกวันนี้มรรคองค์ 8ก็ปฏิบัติลำลองแบบโลกียะแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรมากมายได้ผลบ้างอย่าไปทําสัมมานะสัมมาอาชีพอะไรอ่ะสัมมาอาชีพก็คืออย่าไปโกงอย่าไปลักขโมยอย่าไปอะไรเอาเปรียบไม่คิดเอาเปรียบนี่สามัญเอาเปรียบได้มากๆตามทุนนิยมก็ไม่ว่าให้เขายอมก็แล้วกันแค่วิธีไหนกดดันหวานล้อมอะไรก็ตามใจเขาไม่เข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นมรรคองค์ 8เอามาใช้กับโลกีย์จริงๆเนี่ย ไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่สูตรก็ท่องมาเองอยู่แล้วว่าเป็นอริยสัจ4มรรคองค์ 8ก็อริยสัจองค์ที่4ข้อที่4ทางปฏิบัติอันเอกเป็นโลกุตระเป็นอริยะแต่ก็อธิบายเป็นโลกียะอธิบายธรรมกันไปโลกียะไปอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ศาสนาพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วก็ตกลงก็ไม่ต้องปฏิบัติมรรคองค์ 8หรือปฏิบัติมรรคองค์ 8เป็นโลกีย์ เขาก็ไม่เข้าใจว่าถ้าจะปฏิบัติจิตก็ต้องไปนั่งหลับตาก็เลยไปปฏิบัติสมาธิหลับตาอะไรก็ต้องไปนั่งสมาธิอะไรแล้วก็แบ่งเองนะไม่รู้ใครเป็นแบ่งว่ามรรคองค์ 8อันนี้เป็นศีลเอาข้อไหนเป็นศีลข้อไหนเป็นสมาธิข้อไหนเป็นปัญญาเขาอะอาตมาก็ไม่ได้ตามเท่าไหร่ไม่ได้จําด้วยแต่จริงๆมรรคองค์ 8น่ะเป็นศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์อยู่ในตัวถ้าเข้าใจที่อาตมาพาทำ คุณต้องมีศีลมาปฏิบัติสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอย่าให้มันเกิดศีล 5ข้อก็ว่ากันไปมันไม่ใช่ไปเรียงเอามรรคตัวแปดข้อเนี่ยเป็นศีลสมาธิปัญญามันไม่ใช่มันหมายให้มันอาตมาอธิบายเลยคุณปฏิบัติมรรคองค์ 8ตลอดเวลาโดยเฉพาะมรรคองค์ 7ขณะคิดขณะพูดขณะกระทำขณะประกอบอาชีพอย่าให้ผิดศีลคุณถือศีล 5ก็อย่าผิดศีล 5คุณถือศีล 8ก็อย่าผิดศีล 8คุณถือศีล 10ก็อย่าผิดศีล 10 ในภาคปฏิบัติสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนั่นแหละศีลและต้องมีปัญญาและ ขัดเกลากิเลสเป็นอธิจิตให้เกิดสมาธิฟังเข้าใจว่าศีลสมาธิมันอยู่ในมรรค 8 คืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าข้ออะไรเป็นศีลไปแบ่งเป็นส่วนๆเป็นแบ่งเป็นรูปธรรมนะสมาธิสมาสังกัปปะเป็นปัญญา สมาวายามะสมาสติสมาสมาธิเป็นสมาธินั่นคือศีลใช่มั้ยคือเดาอ่ะโมเมไปเนี่ยคืออาจารย์วิยวาทอาจารย์เป็นผู้คิดแต่เป็นผู้แบ่งเป็นผู้อะไรเป็นผู้แบ่งไปอธิบายกันให้มันเป็นตัวรูปธรรมเพราะว่าท่านบอกว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ในมรรค 8 นี้จริงแต่มันไม่ได้อยู่อย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาอธิบายไปเข้าใจมั้ยมรรค 8 อยู่ด้วยกันคือปฏิบัติมรรค 8 คุณก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญา ก็ไม่มีปัญญารู้แล้วไปยิ่งอ่านจิตใจไม่รู้เลยอ่านกรรมกิริยาไม่รู้เลยมันเกิดอกุศลกรรมอกุศลกรรมเมื่อไหร่ไม่รู้เลยผิดศีลเมื่อไหร่ไม่ผิดศีลเมื่อไหร่คุณถือศีล 5ก็จะผิดศีล 5มีความหมายเท่านี้คุณก็ต้องมีศีลอยู่ในการปฏิบัติมรรคนี้ต้องปฏิบัติให้เกิดกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมต้องขัดเกลากิเลสให้เกิดจิตที่ลดละจางคลายเป็นอธิจิตแล้วก็จนกระทั่งแข็งแรงเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาธิตั้งมั่นให้ได้ นั่นคืออธิจิตอยู่ในนั้นปัญญาก็ต้องรอบรู้ตามรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงของจริงนามธรรมก็ตามรู้รูปรู้นามรู้ไปตลอดศีลสมาธิปัญญาก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยมรรค 8เนี่ยนี่คือศีลสมาธิปัญญาอยู่ในมรรค 8ไม่จะเป็นแบ่งประกอบมันแบ่งไม่ขาดแบ่งไม่ได้หรอกนะแล้วก็แยกกันอยู่งั้นน่ะนะนี่ก็คือคำอธิบายของอาจารย์ต่างๆแล้วก็ว่ากันไปเป็นท่อนเป็น แท่งอะไรก็ได้ไปจะได้ปฏิบัติไม่ได้ไม่เจตนาจะไปเทศน์ข่มคนอื่นหรือไปว่าคนอื่นเขาผิดไปว่าคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกว่าคนอื่นเขาโง่อะไรไม่ใช่ว่าไปว่าเขาหรอกแต่ว่าเอามาเปรียบเทียบอาตมาก็ไม่รู้หรอกใครเขาเป็นคนพูดไว้อย่างนี้ใครเป็นคนอธิบายไว้บ้างไม่รู้หรอกอาตมาไม่รู้ไม่ได้ไปจําไม่รู้จริงๆขนาดนี้ไม่รู้ว่าคนไหนที่พูดอย่างนี้แต่รู้ว่าเขาพูดกันอย่างนี้มาใช่ไหมเพราะคุณก็คงเคยได้ยิน ก็คงไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละเพราะงั้นเราไม่ได้ไปด่าใครแต่เรื่องนี้ใครไปทํามาก็คือเขาทําเราไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะแต่มันผิดน่ะเรื่องมันผิดใช่มั้ยสาระมันผิดนะเพราะเมื่อมันไม่รู้เรื่องมันก็อธิบายผิดแล้วมันก็ปฏิบัติกันก็ผิดไปหมดทีนี้เอามาทําถูกที่อาตมาพามาทําแล้วมันก็จะเกิดผลเราปฏิบัติมรรค 8 เป็นจนกระทั่งสามารถเกิดมรรคเกิดผลเกิดความจริงมาก ก็ตามน้อยก็ตามเท่าที่เราทำได้จนกระทั่งมีกันถึงขนาดนี้เนี่ยอาตมาก็พอใจที่จริงพอไม่ได้พอหรอกพอใจแต่ไม่พอที่จะได้เพิ่ม พอใจนี่แปลว่ายินดีนะยินดีก็ยินดีที่มันได้อย่างนี้ขนาดนี้มันไม่ง่ายมันไม่ใช่เรื่องสามัญ เมื่อมันได้มาแล้วมันก็เป็นคุณค่าที่สําคัญก็ให้พวกเราพยายามที่จะเห็นความจริงว่ากรรมเป็นทรัพย์กรรมเป็นสมบัติเพราะฉะนั้นจะต้องละเอียดละออในกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมต้องพยายามอ่านในใจของเราเสมอมีกระทบสัมผัสมันเกิดเวลานี้มีอย่างนี้อย่างนี้อะไรจะได้ มันก็จะชำนาญขึ้นเรื่อยๆจะรู้เท่ารู้ทันเร็วจะรู้ได้ว่าใจเรานะมันแข็งแรงแข็งแรงก็คือใจมันกล้าหาญไม่ใช่กล้าหามนะกล้าหามกับกล้าหาญต่างกันกล้าหาญก็คือมันกล้าที่จะคนเราขี้เกียจเนี่ยเป็นคนอ่อนแอไม่กล้านะเป็นคนอ่อนแอคนขี้เกียจ มันจะอยู่ตัวเองมันก็จะไม่อะไรอันนี้เนาะมันจะขี้เกียจมันจะไม่ดีไม่ดีมันจะไม่พบใครเอาคนที่ขี้เกียจเนี่ยจะอยู่กับตัวเองอยากจะทําอะไรก็ทําไปของตัวเองไม่กล้าไม่แข็งแรงทําอะไรแรงก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็ไม่ได้ขี้เกียจเนี่ยหนักก็ไม่ได้มากก็ไม่ได้แรงก็ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะถ้าขี้เกียจหนักๆนะมันคนที่กล้า ก็กล้าที่จะทำอันนี้อันนี้หนักก็กล้าทำอันนี้มากขึ้นมันก็กล้ารับอันนี้จะแรงหน่อยก็ต้องระมัดระวังอันนี้มันแรงก็ต้องประเดี๋ยวมันจะเกิดพิษเกิดภัยเกิดโทษเกิดอะไรได้ก็กล้าทำ หรืองานนี้ยากก็กล้าเพราะเราเองเราคิดว่าเรามั่นใจว่าเราทำได้และไม่ขี้เกียจแม้มันจะยากก็ต้องฝึกพอใจจะฝึกพอใจจะทำกับงานเองกับคนที่ร่วมงานพวกนี้คือความกล้าของจิตทั้งนั้นกล้าทำกับงานเอองานนี้เราต้องทำเป็นทำได้ต้องเนื้อมันต้องสำเร็จนะต้องได้สองเกี่ยวข้องกับคน ไอ้คนคนนี้มันมีลูกดีดมันมีลูกเล็กเยอะต้องสู้มันให้ได้ตรงนั้นเกี่ยวข้องกับมันนี่ใจกล้าทั้งนั้นเห็นไหมใจกล้าใจแข็งใจที่จะสู้ใจที่จะฝึกจนกระทั่งเราหัดวางใจหรือเราจะฉลาดรับลูกเป็นกับคนเราก็รับลูกเป็นอยู่กันได้สมานกันได้เขาจะเป็นอย่างนี้หรือเราสามารถจะแก้ให้เขาเปลี่ยนแปลงไอ้พฤติกรรมที่มันไม่ค่อยดีนี่นะ แต่มันก็มาถึงเราอ่ะนะมันมีพฤติกรรมของเขาเราก็สามารถที่จะเก่งสามารถแก้ได้ยิ่งเก่งยิ่งดีแต่แก้ไม่ได้เราก็รับลูกได้ก็แล้วกันมันก็อยู่กันไปได้สร้างไปได้อาศัยความกล้าจิตกล้าจิตแข็งจิตติขะเนี่ยหรือวีระเนี่ยกล้าจะกล้าแค่ไหนเนี่ยแต่ก่อนนี้มันเคยกล้าสัวใครเราเนี่ยชื่อติดคาวิโรเลยต้องกล้า กล้าขึ้นมาเรื่อยๆนะตีมันจะกล้าขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยอธิบายเป็นภาษาไทยฟังง่ายๆเพราะจะเห็นได้ว่าคนขี้เกียจคนเห็นแก่ตัวนี่สุดอ่อนแอสุดอ่อนแอคนขี้เกียจกับคนเห็นแก่ตัวนี่มันจะบอกว่าลดความเห็นแก่ตัวลดความขี้เกียจได้จากกล้ากล้าเพื่อที่จะทำอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆโดย มีหลักเกณฑ์ตามลำดับและอะไรเราไม่แข็งแรงเราก็ตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นมาเป็นกรรมฐานหรือศีลศีลก็คือหลักเกณฑ์ที่เราจะทำอันนี้มันไม่ดีก็เวรมณีเลิกไม่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่มีต้องเป็นต้องมีอย่างนี้ตามอินทรีย์พละของเราให้ได้ไปตามลำดับตามลำดับจึงเรียกว่าศีลประกอบไปด้วยศีลนำไปด้วยหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องตั้งให้แก่ตนเอง แล้วเราก็ทำอันนี้เรายังไม่ดีขึ้นเราก็ทำไม่ดีขึ้นเรียกว่าเป็นอภิสมาจารอันนี้มันยังไม่ดีอยู่กับเราเราจะต้องลดตรงมันเราต้องทำลายมันก็เรียกว่าอาบาปสมาจารก็ศีลก็มีสองอย่างบาปสมาจารกับอภิสมาจารก็ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมานะคนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านก็พาทำมาแล้วสร้างสมมาอาตมาก็รับช่วงก็มาได้ขนาดนี้ในยุคนี้มันใกล้กาลยุคแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ขอดเต็มทีแล้วใกล้กาลยุคนี่จะหาคนดีมาเกิดก็น้อยผีมาเกิดเยอะนี่ไม่ใช่ไปโมเมไม่ใช่ไปว่านะพูดปริยัติปริยาพวกคุณก็คงพอเข้าใจ มันคนชั่วชั่วได้จนไม่น่าเชื่อว่าจะชั่วมันชั่วได้อย่างหนักหนาสาหัสซับซ้อนด้วยซ่อนพลางใช้เล่เหลี่ยมหลายชั้นมากมายยากแต่ยากมันก็จะต้องช่วยกันช่วยคนเพราะคนมันไม่ได้จบที่ชาติเดียวคนมันไม่ได้จบที่ชาติเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันไปชาตินี้ช่วยกันได้เท่าไหร่ก็ช่วยกันไปช่วยกันได้อีกแต่ละชาติแต่ละชาติก็สั่งสมบุญบารมีสั่งสมไปเพิ่มกันไปเรื่อยๆชาตินี้จะให้อาตมาได้ช่วยเท่าไหร่คนจะได้มาให้อาตมาช่วยเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เอาแน่นอนมันไม่มากเหมือนกับอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย ยุคของท่านคนก็แย่และเต็มทีแล้วมันไปปลายพัตตกับแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีคนได้ดีแม้แต่ในวันมาฆบูชาก็มีอรหันต์แค่1250พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมีตั้งโอ้โหเป็นหมื่นเป็นล้านพระพุทธเจ้าบางองค์มีมาฆบูชามีพระอรหันต์เป็นล้านซึ่งมันต่างยุคต่างกาละต่างสมัย ยุคของพระพุทธเจ้าสมณโคดมมีแค่นี้แหละคนได้เท่านี้ท่านช่วยคนได้เท่านี้ ขนาดนั้นอ่านพระไตรปิฎกก็จะเห็นว่าโอ้โหนี่ประเดี๋ยวก็ได้อรหันต์เทศฟังทำไม่กี่กันก็อรหันต์ปฏิบัติปีเดียว2ปีก็เป็นอรหันต์3ปีก็เป็นอรหันต์อะไรต่างๆนานาใช่มั้ยขนาดพระสมณโคดมก็ได้ยากอยู่แล้วนะได้น้อยอยู่แล้วนะยุคนี้ปลายพระตกลับแล้วนะคนเลวมันเยอะแล้วนะก็ยังได้ขนาดนั้นและยุคนี้นะคิดดูสิมันจะยังไงเนี่ยมันจะยังไงคิดดูแล้วกันแต่ก็ไม่สิ้นไรไม่ตอกก็ไม่อาตมาก็ว่าเอาเถอะถึงยังไงมันก็เป็นไปได้ได้ขนาดนี้ก็เอาดีขนาดนี้ก็เอาไปเถอะมันก็ยังเป็นไปก็ได้อยู่พอสมควรนะจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่พวกคุณที่มาแล้วเข้าใจแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปพยายามต่อไปนะได้แล้วเป็นประโยชน์ตนบอกแล้วว่าโลกุตระนี่มันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นอุปยัตถะมันไม่ใช่ว่าได้แต่ตัวเราและคนอื่นไม่ได้ได้คนเดียวมันก็เขาลงโทษว่าไอ้พวกไปนิพพานไอ้พวกไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเจาะช่องน้อยแต่พอตัวมันไม่เป็นประโยชน์ใครมันหนีเอาแต่ตัวรอดแล้วเขากล่าวตู่ศาสนาพุทธเขาไปว่าศาสนาฤาษีเนี่ยถูกแล้วถูกเขาพูดแล้วเขาว่าแล้วเขาไปว่าศาสนาฤาษีเขาไม่ได้ว่าพวกเราหรอกนะ เขาไม่ได้ด่าพวกเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าศาสนาที่มันเอาตัวรอดเจาะต้องน้อยแต่พอตัวอะไรต่างๆนั่นนะมันเข้าใจผิดเข้าใจศาสนาพุทธผิดเพี้ยนไปเป็นอันอื่นแล้วนะเพราะอันนี้อาตมาถึงบอกเอาศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นมากอบกู้ทำตู่พวกนี้ประกอบกู้ความจริงว่าอย่ามานั่งคิดตู่กลางนาคิดตาตุ๊กแกมันไม่ใช่ไอ้ที่พูดนะคุณเข้าใจผิดพุทธไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจพุทธเป็นเช่นนี้เพราะพุทธจะเป็นอุปยัตถะเป็นศาสนาที่มีประโยชน์แท้ประโยชน์แก่ทั้งตนเองและท่านพร้อมกันโลกุตระนี่พร้อมกันประโยชน์มันมีทั้งอัตมัตถะเป็นประโยชน์ตนนั่นเป็นภาษาทางธรรมภาษาบาลีภาษาทางธรรมอัตมัตถะประโยชน์ตนปรัตถะปรานี่ก็ประโยชน์ผู้อื่นปปรแล้วก็ตอเต่าทอถุงเนี่ยปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นอุพยัตถะอุพะนี่แปลว่าคู่แปลว่าสองทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งสองอย่างอุปยัตถะปรมัตถะเป็นประโยชน์ที่เป็นปรมัตถ์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประโยชน์ในระดับโลกุตระเป็นประโยชน์ในระดับพระอริยะเป็นประโยชน์แท้ของศาสนาพระพุทธเจ้าปรมัตถะนะยังมีอุตตมัตถะอีกเป็นประโยชน์อรหันต์ถึงอรหันต์อุตตมัตถะสูงสุดนะอุตตมัตถะเป็นประโยชน์อรหันต์เป็นปัจคีนาสอุตมัตถะนี่เป็นภาษาบาลีเกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆนอกนั้นก็มีทิฏฐธรรมิกตประโยชน์สัมปรายิกตประโยชน์แล้วก็บอกว่าปรมัตถประโยชน์เขาก็เรียกประโยชน์3เอามารวมกันจัดหมู่หมวดทิฏฐธรรมิกตประโยชน์กับสัมปรายิกตประโยชน์สัมปรายิกตประโยชน์และปรมัตถประโยชน์มันไม่ได้แยกกันไม่ใช่ทิฏฐธรรมิกตประโยชน์ก็คือประโยชน์ในโลกนี้ตายไปแล้วค่อยไปเป็นสัมปรายิกตประโยชน์ปรมัตถประโยชน์ก็คืออีกเรื่องนึงเลยปรมัตถก็คือเรื่องโลกที่จะไปนิพพานเพราะฉะนั้นเรามีแต่แค่ทิฏฐธรรมิกตประโยชน์เท่านั้นแหละไม่ใช่มันทั้ง3นั่นอยู่ด้วยกันคุณต้องอุทานสัมปทาคุณต้องขยันคุณจะต้องอารักขาสัมปทาได้ต้องรักษาสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องไว้ทุกอย่างและก็จะต้องปฏิบัติให้เกิดกัลยาณมิตรตาสมาชีวิตตาชีวิตที่จะดีชีวิตที่ดีดีอย่างไรดีก็เพราะคุณทำให้เกิดในข้างหน้าสัมปรายิกะพบหน้าภูมิหน้าก้าวไปสู่แหล่งข้างหน้าจิตวิญญาณพูดถึงปรมัตถ์แล้วจิตคุณจะต้องเจริญไปสู่ข้างหน้าด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญา สัมปรายิกตประโยชน์คือเข้าถึงศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาใช่ไหมคุณก็จะต้องปฏิบัตินั่นแหละอุทธานะอารักขะกัลยาณมิตรตาต้องมีหมู่มีกลุ่มมีมิตรดีสหายดีที่จะพาไปสู่ในกัลยาณมิตรตาท่านจะตรัสว่าคือมิตรผู้ที่จะพาไปสู่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาพาไปสู่สัมปรายิกถะคือเขาเข้าใจไม่ได้อธิบายไม่ออกก็คือคุณต้องปฏิบัติให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาเป็นอริยทรัพย์ศรัทธาในอะไรศรัทธาในสิ่งที่ปฏิบัติศรัทธาในสิ่งที่เป็นมรรคผลศรัทธาในพฤติกรรมของคนโดยเฉพาะศรัทธาในปรมัตถคุณรู้เรื่องอ๋อเราได้รู้เรื่องแล้วปฏิบัติศีลศรัทธาต้องมีศีลศีลจะเป็นอย่างไรในศรัทธา10ศรัทธาต้องมีศีลใช่ไหมถ้าไม่มีศีลไม่ใช่ศรัทธาศรัทธามีศีลมีศีลมีพหูสูตรมีธรรมกถึกใช่ไหมศรัทธาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอนาสอนไม่ได้คุณต้องมีศีลเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็ตรวจสอบได้ว่าอ๋อเรามีศีลปฏิบัตินี้จึงเกิดปรมัตถ์เกิดประโยชน์ปรมัตถ์เกิดประโยชน์ละลดกิเลสได้ศีลนี่ทำให้เกิดกิเลสลดกิเลสได้เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิมุตติโอ้ปฏิบัติศีลเป็นปัญญาเป็นวิมุตติศีลนี่ปฏิบัติได้อย่างนี้โอ้โหจริงเพราะศรัทธาประกอบไปด้วยศีลศีลพาให้เกิดวิมุตติได้โอ้ดีคุณก็เกิดพหูสูตรเกิดความรอบรู้เพราะคุณปฏิบัติไปถ้าคุณไม่มีพหูสูตรคุณไม่มีความรอบรู้คุณจะไปรู้จิตเจตสิกคุณจะไปรู้ว่าลดกิเลสได้ตามเห็นความจางคลายกิเลสดับแล้วนิโรธแล้วดับแล้วคุณไม่มีความรอบรู้เหล่านี้คุณก็ไปท่องแต่ตัวหนังสือพหูสูตรก็คือผู้ท่องหนังสือเก่งสอบได้ปริญญา9สอบได้ด็อกเตอร์ก็ใช่ก็เป็นความรู้แต่มันแค่นิรุตติภาษาปฏิภาณในความฉลาดรอบรู้ตัวหนังสือแต่คุณยังไม่มีอัตถธรรมะคุณยังไม่มีธรรมะแท้คุณยังมีประโยชน์อัตถะก็คือประโยชน์เนี่ยปรมัตถประโยชน์หรือไอ้ปรัตถะอุพยัตถะอัตถะนี่คำว่าอัตถะคุณไม่มีประโยชน์ที่เป็นปรมัตถ์มันเป็นประโยชน์ที่เป็นจิตเจตสิกเป็นประโยชน์ที่เป็นอริยะหรือโลกุตระคุณไม่มีคุณก็ได้แต่ภาษาพหูสูตรจะบอกว่าความรอบรู้ก็รอบรู้แต่ภาษาแต่พหูสูตรที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้ปรมัตถ์รู้สิ่งที่คุณทำได้เป็นได้มันก็ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆคุณก็เอามาพูดได้พูดเป็นภาษาธรรมะก็ได้พูดเป็นภาษาไม่เป็นภาษาธรรมะก็ได้เป็นภาษาเราพูดภาษาอะไรได้ก็พูดไปแค่นั้นอธิบายไปตามลูกทุ่งก็ลูกทุ่งไปเลยอย่างนี้แต่ของจริงคุณมีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะก็ถือคือผู้ที่สามารถบรรยายสิ่งที่ตัวเองได้อย่างไม่วิจิกิจฉามรรคผลของตัวเองรู้มรรครู้ผลเพราะผู้ใดที่ยังไม่อาจหาเจ้ากล้าในการอธิบายต้องเตวิชโชตรวจสอบมรรคผลของตนเตวิชโชคือระลึกตรวจสอบเสมอว่าเออเราทำมาผ่านมาบุพเพนิวาสานุสติญาณมันมีผลมีอะไรได้โอ้แต่ก่อนเราไม่ได้ดีนี้เราได้นะจิตของเราได้จริงๆล้างได้คุณแข็งแรงคุณก็จะมีความจริงที่รอบรู้ความจริงนั้นมากพอกล้าที่จะพูดคนอื่นได้จึงจะอาจหารแก้วกล้าเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้เข้าสู่บริษัทเป็นผู้แก้วกล้าในการแสดงธรรมสู่บริษัทนี่คือหลักเกณฑ์ของศรัทธาทั้งนั้นเลยถ้าไม่คุณไม่กล้าหรอกเพราะคนที่ใจกล้าคือคนมีมรรคมีผลคือคนที่มีปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่รู้จักสัจธรรมแล้วก็เอามาเผยแพร่ต่อเสร็จแล้วก็ทรงวินัยแต่ถ้าก็ยินดีในใจสงบแม้คุณจะไปอยู่ท่ามกลางสังคมคุณก็ยินดีในใจสงบคุณก็จะอยู่กับเหมือนเอาป่าไปอยู่ในเมืองเหมือนเอาป่าไปอยู่ในเมืองเหมือนเอาก้อนน้ำแข็งไปอยู่กลางเตาล้อมเด็กแล้วก้อนน้ำแข็งที่แข็งแรงป่าที่แข็งแรงคุณเอาความเย็นไปอยู่ที่กลางความร้อนนั่นคือผู้ที่ยินดีในความสงบประพฤติป่าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดได้แล้วประพฤติได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณยังไม่ได้คุณก็ประพฤติต้องฝึกสู่ต้องอยู่กับสังคมอยู่ท่ามกลางเตาหลอมเหล็กคุณจะเย็นได้ไหมไปอยู่ป่าแล้วเย็นไปยากอะไรนักหนาแล้วนี่ใช่ฝีมือไปอยู่ป่าแล้วเย็นจะหนาวเอาด้วยจากนี้เลยกลัวหนาวอยู่ท่ามกลางเตาหลอมเหล็กนี่คุณเย็นนี่ต่างหากคือภาคปฏิบัติสู่ป่าเป็นวัดที่วิเศษกว่าไปอยู่ป่าจริงๆนี่มันลึกซึ้งซับซ้อนกว่านั้น

มันเป็นอกุศลมันเป็นบาปมันเป็นสิ่งไม่ดีก็มีปฏิกิริยาหรือว่ามีกิริยาต้านให้เห็นแสดงการผลักให้รู้เท่านั้นเองส่วนใจนั้นใจในใจที่จะเกลียดทั้งทุกข์ร้อนหรือว่าเป็นโทสะมูลหยาบกลางละเอียดขนาดไหนนั้นถ้าผู้ที่ไม่มีลักษณะของกิเลสโทสะมูลแล้วแม้แต่อย่างละเอียดไม่มีแล้วผู้นั้นท่านก็ไม่มีจริงๆนะไม่มีหรอกอันนี้เป็นนัยยะลึกซึ้งนะ แต่โดยลักษณะจริงแล้วถ้าจะเป็นคนมีลักษณะแสดงให้มันถูกต้องตามลักษณะจริงมาเป็นคนมีความยินดีอยู่เสมอสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ยินดีก็ตามก็จะแสดงจนกระทั่งชำนาญว่าปฏิเสธสิ่งที่เป็นอกุศลนี้อย่างพอเหมาะเรียกว่าสัมมาถ้าต่อหน้าหรือว่าต่อหมู่ชนต่อบุคคลที่ควรจะแสดงการปรักษัยอย่างนี้ล่ะให้เห็นชัดๆเลยเพื่อเป็น สิ่งที่ควรจะต้องยืนยันว่าไอ้นี่มันหยาบมันคายไอ้นี่มันอกุศลมันไม่ดีไม่งามมันจะต้องแสดงลีลาผักใสให้ดีๆก็จะแสดงงั้นแล้วดูรุนแรงเพื่อที่จะสื่อให้คนที่เขารับคนนั้นเขาเหมาะที่จะต้องรู้การผักนี้ถ้าผักนี้ไม่หยาบๆไอ้นี่เป็นของหยาบของร้ายว่าไปที่อย่ารับมันนะคนนั้นก็ฟังว่าโอ้ยที่นี่ทำไมได้เกลียดจริงหรอกนะคนอย่างหยาบๆนี่ก็ฟังที่ทำไมได้ผักจริงหรอกไม่ได้ชังจริงไม่ได้เกลียดจริงหรอกมันมาท่านก็เอาอย่างนั้นแหละ เขาก็ไม่รู้สึกเขาก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องแสดงกิริยาหยาบแรงๆให้ฟังคนนั้นก็ถึงจะรับได้ไม่อะไรมากมายแต่พวกคุณนี่แหละจะแสดงเรียบเรียบเรียบร้อยไม่เอาอะไรแล้วเอาอย่างท่านยันตะเนี่ยสอนบรรยายเย็นเรียบร้อยฟังเพราะฟังหน้ารื่นรมดีไม่ดูรุนแรงดีคนก็ชอบตัวเองก็ไม่ถูกกระแทกแรงเกาะติดอยู่นั่นแต่ไม่ออก แต่ไม่ทราบซึ่งไม่เชื่อว่าท่านจะชังจริงไม่เชื่อว่าท่านจะปฏิเสธจริงมันก็ไม่เกาะมันก็ไม่กระเทาะมันก็ไม่หลุดมันก็ไม่แรงพออย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นผู้ที่ต้องรู้ขนาดรู้ประมาณว่าเราจะแสดงกรรมกิริยาจะแสดงลีลาอะไรขนาดไหนมันจึงจะดูว่ามันมีผลต้องทำให้ได้ผลนะถ้าไม่ได้ผลก็ทำเสียเวลาอย่างนั้น มันไม่ค่อยได้เรื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งลึกซึ้งของแต่ละบุคคลจะต้องรู้อาตมารู้อย่างนี้อาตมาทำอยู่อย่างนี้ที่ทำเนี่ยทำอะไรอะไรต่างๆนานาดูเป็นอย่างนี้อาตมาบอกหลายทีบอกกับพวกเราว่าอาตมาเป็นคนที่จริงอาตมานิสัยหวานอาตมานิสัยหวานนะสายเปล่าเป็นลมสายหวานสายทางทางกามคู่กันให้เป็นสองสายสายกามกับสายพยาบาทนี่อาตมาอยู่ในสายกามอาตมาไม่ได้อยู่ในสายโทสะหรือสายพยาบาทรุนแรงอาตมาไม่ใช่นักบูเออขออภัยใช้ภาษาบูกับบุญดีกว่าในสายพูดถึงอะไรมันฟังมันฟังแล้วมันนึกภาษาไม่ออกอาตมานี่ฝ่ายบุญนะอาตมานี่สายบุญไม่ใช่สายบูนะไม่หรอกรุนแรงมึงมาพาโวยกูมึงทกต่อย นักเลงไม่เป็นเลยในชีวิตไม่เป็นเลยแล้วก็ที่แสดงธรรมทุกวันนี้อาตมาเป็นคฤหัสถ์ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะกระแทกแรกร้อยไม่หรอกหวานจ่อยเย็นเจี๊ยบบุญนะอาตมาสายบุญมาจากไหนแต่มาแสดงธรรมนี่ใครมาเห็นแล้วพวกคุณเห็นโอ้ทำไมถึงพูดแรงอะไรกระแทกดูที่นั่นก็คอเสียแล้วคอเจ็บแล้วทำไมไม่พูดเบาๆ มาแสดงธรรมมาเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้ใช้ลีลาเดิมเลยลีลาถ้าใครเคยรู้จักอาตมาตั้งแต่เป็นคารวาสออกทีวงทีวีนะฟังวิทยุมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอาตมาก็หวานจ่อยอยู่อย่างนั้นแหละออกทีวีก็หวานจ่อยก็พูดสนุกพวกที่อยู่ในทีวีบอกว่ามันออกทีวียังไงวะพูดไปหัวเราะไปมีแต่พูดไปหัวเราะไปทําไมไม่หัวเราะมั่งไม่ได้เขาว่าอาตมาอย่างนี้ด้วยซ้ำไปเพื่อนๆที่อยู่ทีวีเอาแต่หัวเราะเอาแต่ล่าเริงเอาแต่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเขาก็หัวเราะมาก ายบุญนะแต่มาทำธรรมะนี่มันต้องปรุงให้ก็ได้ขนาดนี้กระแทกอย่างนี้อย่างนี้ดูสิเนี่ยยังล่อนไม่เท่าไหร่เลยยังออกมาก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยยังได้แค่นี้เนี่ยก็คุณทนนะทนถูกโขกถูกสับถูกขูดถูกขัดแต่หลายคนก็เลี่ยงเก่งจังเลยเอาโขกสับปั๊บหลบไม่ให้ถูกเรามันก็เลยไม่ล่อนอยู่นั่นแหละ นิ่งเลี่ยงอยู่นั่นแหละดีไม่ดีนู่นน่ะร่อนออกไปข้างนอกนั่นไม่ใช่ร่อนออกนะร่อนเร่ไม่ใช่ร่อนร่อนเร่ไม่ใช่ร่อนหลุดไม่ใช่ร่อนหลุดมันยากธรรมะนี่มันยากนะเพราะเวลาผู้ที่จะเข้าใจแม้แต่คำอาตมาใช้คำว่ายินดีพอใจเนี่ย ก็ยินดีพอใจจะต้องมีลักษณะที่พอใจอาตมาแสดงธรรมนี่ยินดีทำงานนี่ยินดีทำงานยินดีทำถ้าเรารู้ตัวเราเองนะว่าเรายินดีไม่ยินดีเราฝืนหรือไม่ฝืนที่อาตมาพูดอยู่นี่มันแทงใจดำมั้งไหมล่ะที่แทงใจดำนี่เป็นคำประชดแต่ที่จริงใจมันแดงแดงแต่พูดแทงใจดำนี่แสดงว่าใจมันแย่เต็มทีแหมใจมันแดงแดงแล้วไม่เป็นใจดำดำคนใจดำมันก็แย่เขาก็พูดประชดแทงใจดำมั้งไหมคือใจมันไม่ดีเท่าไหร่หรอก ถ้าแทงใจแดงเนี่ยคนใจดีนะที่แทงใจดำคือแทงใจเราที่ใจเรามันโง่เนี่ยแหละคำว่าดำคำนี้มันหมายความว่าโง่แล้วเราก็พอฟังไปแล้วคนก็เข้าใจว่ามันแทงใจดำมันฝืดมันไม่ฉันทะแต่เรามาฝืนเอาเถอะเราเข้าใจด้วยเหตุผลเราเข้าใจด้วยภาษาโวหารเราเข้าใจด้วยความรู้แล้วว่ารู้ว่ามันดีฉันทะในกุศลนี่มันดีพยายามภาคเพียรวิริยะในกุศลนี่มันดีเอาใจใส่มีจิตตะในกุศลนี่มันดีคุณเข้าใจคุณก็ฝึก อบรมในเรื่องมรรคเดินมรรคมันถูกทางแล้วล่ะแล้วงานนี้มันเป็นงานกุศลอกุศลเป็นกุศลงานนี้เป็นกุศลเนี่ยเป็นสุจริตเป็นงานสุจริตแน่ควรทำควรขยันควรเพียรสร้างทำคุณรู้ด้วยเหตุผลแล้วคุณก็พยายามทำก็ฝึกปรือไปมันไม่ยินดีคุณจะทำใจในใจยังไงให้มันยินดีมันดีตรงไหนก็พยายามดูมันมันดีตรงไหนเนี่ย ตีสามสิบห้าก็มานั่งฟังธรรมเนี่ยมันดีตรงไหนแหมบางทีมันไม่อยากลุกจากหมอนเลยไม่มีหมอนไม่อยากลุกจากที่ก็ไม่อยากลุกมาเลยมันก็พยายามมามันดีตรงไหนมานั่งฟังธรรมคุณจะต้องเห็นดีเห็นสิ่งที่มันเป็นความประเสริฐเป็นสิ่งที่น่าจะต้องดูดดึงพอใจน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเข้าใจว่ามันของดีแท้ๆ จนกว่าญาณคุณจะเห็นว่ามันดีเพราะฉะนั้นญาณของคุณก็ค่อยๆลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นว่ามันดีจริงๆนะดีนะญาณของคุณก็จะได้ลึกซึ้งขึ้นตรงที่ว่าเข้าใจแล้วก็มารับมันก็ได้ดีจริงๆได้ดีจริงๆมันก็เกิดญาณที่เป็นยถาภูตญาณญาณที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงเราได้ดีเราได้เจริญมาจากสิ่งนี้จริงๆมันก็ยินดีเพิ่มขึ้นยินดีคือฉันทะตัวจิตที่มันก็เติมธาตุยินดีเติมธาตุฉันทะเนี่ยธาตุที่เป็น สภาวะธรรมจริงๆเติมเข้าไปในใจเติมเข้าไปในใจจริงๆเลยเป็นฉันทะธาตุเป็นธาตุของอิทธิบาทนี่ลงไปจริงๆเลยเนี่ยอาตมายกแง่เดียวว่ามันนั่งฟังธรรมถึงเช้ามาฟังธรรมตีสามสิบห้าก็มาแล้วอะไรเนี่ยคุณก็จะรู้คุณเองเอ๊ะมันนั่งขุดดินปัญญามันนั่งปลูกผักแล้วไม่ได้เงินไม่ได้ทองแลกเปลี่ยนมันเลยมันดียังไงมันต้องมาฉันทะยังไงมันไม่ยินดีว่าแต่ก่อนเราทํานี่ต้องได้ค่าตัวเราเนี่ยได้ค่าแรงงาน แต่เงินได้ทองอย่างน้อยก็ได้รับคําชมเชยนี่ทําไปทําไปแล้วไม่ค่อยได้รับคําชมเชยแล้วทําไปมากๆมีผิดมีพลาดโดนว่าโดนด่าอีกแล้วมันดีอย่างไงมันดียังไงคุณก็จะต้องรู้พิจารณาเนี่ยมีวิมังสาไตรตรองไปเรื่อยไตรตรองทั้งผลไตรตรองทั้งงานพิจารณาการงานให้มันเจริญให้มันพัฒนาอยู่ดีปรับปรุงมันอยู่เรื่อยด้วยแล้วก็ไตรตรองทางธรรมด้วยว่ามันสุตรวจสอบผลด้วยว่า มันมีไหมในจิตของคุณตรวจสอบผลเองตามแต่คนตามแต่ละคนแต่ละคนมียานอันนี้มากนะมันก็จะตรวจสอบผลของเราเองถ้าเรายิ่งขยันตั้งใจตรวจตั้งใจสอบมีวิจัยมีมุทุภูเตมแววไวจิตนี่ละเอียดที่จะซอกแซกซอกแซกทะเบียนสันติรณจิตจิตมันพิจารณาตัวมันเองมันซอกแซกอ่านวิจัยเจาะชัยอ่านอยู่เรื่อยๆมันก็จะเห็นความจริง เห็นความจริงว่าผลมันดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ได้ดีเราก็ได้เจริญมันก็เกิดฉันทะจริงเกิดความยินดีเอออย่างนี้เรายินดีเราพอใจจะทํามันพอใจจริงๆเองนะมันตอนแรกมันก็ยังเข้าใจด้วยความหมายเท่านั้นพอทําไปแล้วมันก็มีของจริงมันก็พอใจยินดีเข้าไปเรื่อยๆมันก็เป็นตัวจริงตัวจริงตัวจริงขึ้นไปในคนนั้นคนนั้นก็จะมีธาตุฉันทะธาตุยินดีเข้าไปเรื่อยคุณภาคเพียรหัดขยัน หัดวิริยะภาคเพียรมีปรารภมีปรารภมีจนกระทั่งอุปกรรมธาตุอะไรมีธาตุทั้งเจ็ดที่อาตมาเคยอธิบายธาตุเพียรเจ็ดตัวนี้ตัวต่างมันก็จะสั่งสมตัวธาตุเพียรนี่จนกลายเป็นตัวเพียรจริงๆเองเลยเป็นตัวเพียรโดยไม่ต้องใช้แรงดันแล้วว่าต้องเพียรอย่างนี้ ผู้กับคงเข้าใจนะว่ามันไม่ขยันหรอกนะมันต้องดันความขยันขึ้นให้ได้มันตัวมันเพียรหรือมันพยายามขึ้นไปให้ได้จนมันเป็นเองมันไม่ต้องไปดันเดินอะไรมันง่ายๆบอกเห็นได้ดีนะโอ้มันง่ายคล่องโดดใส่ไปทันทีทําทันทีนึกมันก็จะเป็นเองแต่ทุกวันนี้มันดูกระฉับกระฉับเรียกได้ไมโครโฟนอ้าวขอแรงหน่อยแบ่งเบาหน่อย โดยช้าๆหน่อยก็ได้เพราะเดี๋ยวคนอื่นเข้าไปแบ่งก่อนเบาก่อนแล้วเราค่อยไปทีหลังเราจะได้เบาจริงๆคนอื่นก็จะได้แบกก่อนเราไปเบาทีหลังนะมันก็มีอะไรที่มันหยอดเล่หยอดโกงก็คือกิเลสนี่แหละหยอดเล่หยอดโกงอยู่ในใจอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ต้องรู้เท่าทันเอ้ยนี่หยอดเล่หยอดโกงไอ้เจ้ากิเลสมีหน้าเลยฝ่ามือพลังอสรพิษใส่มันเลย ฝ่ามืออรหันต์ใส่มันเลยไอ้ตัวโกงตัวเกพวกนี้นะจิตใจเราเองอ่ะไม่มีอื่นหรอกจิตใจเราน่ะเอ๊ะทําไมเราจะต้องอกุศลนี่มามีฤทธิ์ในตัวเรามาจัดการให้ตัวเรานี่ตกต่ําหรือว่าไม่เจริญทําไมจะต้องให้พวกนี้มันมาลดค่าความเจริญของเราเราต้องรู้นะต้องรู้ของใครของมันต้องรู้จริงๆแล้วก็แก้ไขปรับปรุงจริงๆเมื่อแก้ไขแล้ว ก็เจริญฉันทะมันก็จะเจริญขึ้นเมื่อได้รับรู้ดีวิริยะก็แคล่วคล่องขึ้นมันจะวิริยะฝึกฝืนอีกเหมือนกันแม้จะเพียรทีนึงก็โอ้โหกิเลสมา 3 ด่าน 5 ด่าน 8 ด่าน ต้านไว้ก็จะต้องดันให้ขยันขยันถอยขยันไอ้กิเลสก็ถอยด้วยมันก็ไม่ขยันนั้นน่ะมันก็ทกกันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าพอว่าเราชนะกิเลสมันขยันมันก็เป็นตัวจริงพรวดเลยมันก็ไปเลยมันก็เพียรขยันเพียร ใครก็เห็นลักษณะขยันลักษณะเพียรคืออะไรก็คงเข้าใจแล้วโตป่านนี้มันเป็นรูปร่างขยันมันไม่อยู่นิ่งๆมันไม่อยู่เฉยๆมันลงมือลงไม้มันทําอ่ะมันจัดแจงลงมือมันก็รู้เราขยันพูดไปแล้วก็คงรู้แล้วล่ะโดยปฏิภาณสำนวนอย่างนี้มันก็เข้าใจแล้วภาษานี้มันจะเห็นชัดๆเลยมันจะแสดงท่าแท้มันเป็นท่าขยันแท้ๆโดยตัวเราเองง่ายที่จะขยัน มันจะขยันทีแล้วก็ดันซะจนโอ้โหก็ยังอึดอึดเครื่องสตาร์ทไม่ติดทีมันคล่องว่องไวมันง่ายมันเห็นนี่แหละสมณะจะเห็นลักษณะพวกนี้ดูเห็นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นปูปาดท่องแท้วว่ายแววไวมันไม่ใช่อึดอัดไม่ใช่เฉยเหนื่อยไม่ใช่โอ้ยเกี่ยงไปเกี่ยงมาเลี่ยงมันมีลักษณะลีลาเยอะที่ไม่ขยันนี่นะ เรียนมั่งเกียงมั่งอืดมั่งอาดมั่งทําเป็นเล่เป็นเหลี่ยมเป็นเชิงเป็นชั้นอย่างนั้นอย่างนี้มั่งแล้วก็รู้แต่ใครที่ซื่อตรงชัดเจนจริงใจแล้วก็จะเห็นโอ้เป็นอย่างนั้นเราภาคเพียรได้เท่าใดมันก็เป็นความสุขของเราเองตรงที่เราไม่ต่อต้านกับกิเลสเพราะเราภาคกิเลสออกไม่มีกิเลสมาต่อต้านมันก็คล่องก็ง่ายมันก็ไม่ทุกข์ขยันโดยไม่ทุกข์พอใจจริงๆเย็นยินดีจริงๆแล้วก็ขยันภาคเพียรก็ได้ทันทีจริงๆเป็นบทบาทแรงงาน ดูเป็นคนขยันขยันเพียรอยู่โดยไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์เอาใจใส่ทําแล้วก็ไม่ละเลาะและทําจับๆจดๆทิ้งๆกว้างๆทําอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเสียไม่ได้ไม่ใช่ทําอย่างตั้งใจมีใจเห็นเลยว่ามีใจจิตใจมีจิตใจทํางานมีลักษณะลีลามีพฤติกรรมยืนยันได้ โดยตัวเองเอาใจใส่โดยต้องไม่ต้องพยายามเลยไม่ต้องพยายามเอาใจใส่นะตั้งประเดี๋ยวพุ่งซ่านนี่แหละประเดี๋ยวจะเลี่ยงนี่แหละหลบหลบเรื่องเลี่ยงอีกแล้วไม่เลยมันเต็มใจอย่างนั้นมีใจเท่าไหร่มันโถมันเต็มอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่พร่องไปไหนจิตตะใจมันไม่พร่องไปไหนใจมันอยู่เต็มอยู่กับนั้นน่ะสบายบางทีก็ทําไปเรื่อยๆอ้าวข้ามแล้วเหรอควรพักแล้วเหรอบางงานมันไม่เมื่อยมันก็ไปได้บางงานมันเมื่อยนะทําไปทําไปแล้วมันก็เมื่อยเอาเมื่อยก็ต้องพักก ถ้าเราไม่ทุกข์เราก็จะไปสวรรค์อ้าวหมดวันแล้วเหรอไวมันไม่ทุกข์แต่ถ้าทุกข์นี่นาทีนึงก็นานโอ้ยเมื่อไหร่จะหมดนาทีทีเมื่อไหร่จะหมด 5 นาทีทีเมื่อไหร่จะหมด10นาทีทีนานเหลือเกินนะถ้ามันทุกข์เนี่ยมันไม่ไหวแต่ถ้ามันไม่ทุกข์แล้วนี่นะโอ้โหชั่วโมงนึงเลยเนี่ยทําไมมันไวยังไงเหมือนแป๊บเดียวอ่ะนะโอ้นี่ 2 ชั่วโมงแล้วมันแป๊บเดียวอ่ะถ้ามันสุขมันไม่ทุกข์อ่ะมันไวไวๆนะมันเอาใจใส่แล้วตัวพิจารณาตัววิมังสานี่มันก็มีอยู่แท้จริงของมันเป็นถ้าเราฝึกเพียรแล้วก็ต้องฝึกเพียรพิจารณาเดี๋ยวมันจะหล่นพิจารณาแล้วธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นี่แหละมันวิจัยมันพิจารณาไตร่ตรองตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยๆมันก็ตัวนี้แหละ ถ้าเราทําจนชินจนชํานาญมันก็จะเร็วมันจะคล่องมันจะเป็นสมรรถภาพของเราเองเป็นเองถ้าเรายังไม่เดี๋ยวก็ตกละมันก็ไม่พิจารณามันก็ปล่อยไปทําผิดๆถูกๆด้วยอ้าวตั้งใจใหม่ตั้งใหม่พิจารณาอีกเอาใจใส่ไอ้ใหม่พิจารณาใหม่มันก็เข็นตัวเองไปจนกระทั่งตัวเองเป็นสมณะก็จะมีสิ่งเหล่านี้อย่างจริงมีคุณสมบัติอันนี้จริง ขึ้นมาเป็นธาตุวิมังสาเป็นวิมังสาธาตุเป็นธาตุที่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะอย่างที่ท่านชื่อว่ามีมังสานั่นแหละเป็นตัวพิจารณาไตร่ตรองแก้ไขปรับปรุงอย่างจริงๆเลยแล้วคนอย่างนี้มันไม่เจริญได้ไงคนอย่างนี้มันทำอะไรไม่ได้ดีได้ไงมันก็ดีมันก็เจริญมันก็เป็นลักษณะคุณลักษณะของผู้นั้นผู้นั้นเป็นสมณะเพราะคนที่มีอิทธิบาท เนี่ยจริงๆอิทธิบาทตัวนี้มันจึงภาคเพียรให้มันมีเพราะมันมีเป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็นสมณะจริงๆแล้วสมณะของพระพุทธเจ้าเห็นมั้ยว่าไม่ใช่เป็นตัวเฉยไม่ใช่เป็นตัวไม่มีความยินดีนั่งหน้าจืดโอ้ท่านสงบท่านหน้าจืดท่านไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่งยิ้มก็ไม่ได้บริยากลายเป็นยินดียินร้ายก็หน้าคิ้วนิ้วคิ้วกระมวลก็ไม่ได้ได้แต่ว่ายินร้ายต้องหน้าจืดหน้าตรง อันนี้อาตมาทำท่าให้ดูไม่ได้อัดตรงไปในเทปไม่รู้ก็ไม่ฟังเสียงทางเทปไม่รู้อาตมากำลังทำอะไรกำลังแสดงดาราตุ๊กตาทองกำลังแสดงเป็นสมณะหน้าเรียกว่าสมณะเป็นผู้ที่ไม่ยินดียินร้ายหน้าจืดจ๋อยเฉยยิ้มก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่เป็นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายต้องหน้าจืดจืด มันก็ตลกตายมันไม่ใช่นะเป็นผู้มีแสดงความยินดีดูได้จะอาตมาจะแสดงความยินดีกับคุณบางทีหัวเราะให้มีเสียงเบาๆบ้างก็ยังแสดงให้คุณได้ไม่เป็นไรหรอกคุณจะถูกว่าอาตมาเฮ้ยพระอรหันต์อะไรมีการยังมีความยินดีหลงยินดีอยู่เลยยังอร่อยเนี่ยหัวเราะนี่อร่อยยินดีอะไรอยู่เลยจะว่าก็ว่าไปเถอะอาตมาปรุงร่วมกับคุณก็ได้แต่ปรุงอาตมาจะติดหรือไม่ติดอาตมาจะปรุงเพราะว่าอนุโมทนาอนุเคราะห์กับคุณ หรือว่าถ้าอาตมาเองอาตมาต้องเอาอันนี้แหละต้องปรุงอันนี้มาให้แก่ตนเองถ้าไม่ได้ปรุงอันนี้ตนเองตัวเองขาดความสุขขาดโลกียะที่เราจะต้องยึดต้องติดอยู่อาตมาก็เรื่องของอาตมาถ้าอาตมามีจริงอาตมาก็ยังไม่หมดถ้าอาตมาไม่มีแล้วอาตมาก็ทําไม่ได้เผื่อตัวเพื่อตนอะไรอาตมาก็ทําเพื่อสังเคราะห์เพื่อสังขารเพื่อไปด้วยกันเพื่อชี้นําเพื่อจูงดึงเพื่อเป็นไปบางทีก็พูดให้ขำพูดให้อะไรอะไรเนี่ยจะเป็นคนขี้ตลกอยู่เลยยังต้องขำต้องขมตาล้ออาตมาเองไม่ต้องตลกก็ได้อาตมาก็สบายใจของอาตมาก็เบิกบานปลอดโปร่งอยู่แล้วเพราะอาตมามีศิลปะวิทยายุทธ์มีวิธีการมีสังขารที่อาตมาจะต้องปรุงเพื่อสร้างสรรค์เพื่อการงานการปรุงเป็นการงานของอาตมาการสังขารต่างๆเป็นการงานของอาตมาสังขารวาจามีวจีมีวาจาสังขารออกมาเป็นวาจาสังขารออกมาเป็นกายกรรมสังขารออกมาในมโนกรรมสังขารในมโนสังขารออกมาเพื่อที่จะให้มันเกิด รูปเกิดแบบเกิดกรรมกิริยาเกิดออกมาเพื่อให้พวกคุณได้รับสัมผัสแล้วก็เกิดการพัฒนาอะไรขึ้นมาหรืออาตมาทําขึ้นมาเองจริงๆเลยมีกรรมกิริยาทางกายก็สร้างมันด้วยมือจับหยิบทําเลยทุบถ่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้ไปถ่องใครหรอกนะก็ทําจริงๆเลยก็เป็นการสังขารที่เรารู้ว่าเราสร้างสรรค์ไม่ใช่เพื่อลาภยศสรรเสริญโลกียสุข ไม่ใช่เพื่อเอามาบำบัดบำเรออะไรตนอาตมาว่าอาตมาสุจริตใจอันนี้ใครจะว่าอาตมายังง้นอย่างนี้ก็ช่างเถอะทำไมไม่เรียบร้อยเลยเป็นพระพูดเลยออกไม้ออกมือแหมให้นั่งจริงๆบางคนน่าจะเอาอะไรมาเอาหล่อปูนปัสเตอร์ไว้เลยนะมือวางล็อกไปเลยเวลาจะเทศก็ปากก็อ้ามากไม่ได้เดี๋ยวก็จะมากไปอีกนะไม่สงบ ไอ้ความพาซื่อซื่อบื้อของคนนี่มันเยอะลีลาท่าทีอะไรก็ออกมากไปที่จริงก็จริงนะถ้าไม่ออกลีลาท่าทีเลยพวกคุณฟังเรียบๆเทศก็เรียบๆมือไม้ก็ไม่ต้องแสดงไม่ต้องปรุงไม่ต้องสังขารอะไรมากแล้วคุณก็เข้าใจเข้าใจพูดอะไรนิดหน่อยให้สัญญาณนิดหน่อยคุณก็เข้าใจแล้วดีนะที่จริงดีเจริญนะอาตมาก็เจริญงามพร้อมนิ่งเรียบร้อยจริงเหมือนกันอาตมาไม่สงสัยนะคุณก็ได้จริงๆนะเอาไหมล่ะ หลับเลยนะรู้ตัวเลยก็เหลือแต่เสาศาลาไม่ใช่รู้แต่เสาศาลาเท่านั้นนะแล้วมันไม่แรงมันไม่ถึงพอเพราะว่ารสของสังขารที่คุณรับไปเนี่ยมันไม่เข้าใจไม่ถึงนะ มันเข้าใจไม่ถึงมันเรียบๆง่ายๆมันไม่ปรุงอะไรพร้อมทั้งลีลาวาจาสำเนียงสำนวนกายกรรมประกอบพูดไปก็ทำเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรไปด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สื่อพร้อมองค์ประกอบของศิลปะการสื่อมันน้อยมันก็ไม่เข้าใจพอคนก็เข้าใจไม่ได้นั่นด้วยไม่ใช่หลับก็ฟังเหมือนกันนะฟังขนาดทำอย่างนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยรู้อะไรล่ะเนี่ยอะไรของท่านล่ะอย่างนี้อะไรล่ะพยักพะเยินน่ะเสียงอย่างนี้อะไรมันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะใช่ไหมมันจำเป็นน่ะก็คนในฐานะอย่างพวกเราก็อย่าไปพูดทำไมสมัยพระพุทธเจ้าคนมีบารมีแสดงธรรม4ประโยคบรรลุอรหันต์แล้วอ้าวก็ไปพูดทำไมแล้วหรือว่าแสดงประเดี๋ยวเทศนั้นก็ท่านไปเรียบร้อยไม่ต้องบื้อบาอะไรยกอุทาหรณ์ตัวอย่างนิดๆหน่อยๆบรรลุเป็นโสดาบันแล้วอันนี้โอ้โหอุทาหรณ์ก็เข็นมาเถอะจะเอาเรื่องอะไรเนาะมาประกอบการบรรยายจะหยิบเรื่องไหนมาขยายความงั้นนี้10เรื่องก็แล้ว20เรื่องก็แล้วก็ยังไม่รู้ยังเข้าใจไม่ถึงเลยยังอยู่แค่นั้นอย่างนั้นมันเป็นจริงของเรามันบารมีอย่างนี้อาตมาก็พยายามจะหาคนที่ฉลาดมาฟังทำให้มากที่สุดนะเท่าที่จะมากได้ก็ได้ขนาดนี้แล้วว่าฉลาดหรือโง่ก็ตามใจแต่อาตมาก็ว่าพวกคุณฉลาดที่สุดแล้วที่มาฟังธรรมะอาตมาเป็นเนี่ยไอ้ที่ไม่ฉลาดมีแต่ไปโกงไปเอาเปรียบเอารัดสร้างบาปให้แก่ตัวอยู่โครมอยู่ข้างในสังคมเนี่ยเยอะแล้วก็ว่าเขาฉลาดของเขาเนี่ยอาตมาว่าฉลาดอะไรฉลาดไม่ได้ฟังธรรมไปฉลาดจะฟังแต่เรื่องที่มันจะโลภโมโทสันเป็นโลกียะอยู่อย่างนั้นมันฉลาดเถอะอาตมาก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ฉลาดแต่ฉลาดภาษาบาลีเสนีวเชโกก็ฉลาดอยู่งั้นไม่ใช่ฉลาดที่จะมาเกิดการประเสริฐการเจริญอะไรที่แท้จริงนี่เลือกหรือว่าพยายามเฟ้นพยายามสอบคัดมาเนี่ยก็ขนาดนี้ที่ว่าได้ฉลาดแล้วนะอาตมาว่าคนฉลาดที่สุดขนาดนี้อยู่ที่อโศกนี่ทั้งหมดในโลกนี้นี่ไม่ได้มานั่งเอาใจมานั่งประชัยจิตวิญญาณหลอกคุณไว้เนี่ยไม่ใช่นะคนฉลาดที่สุดนี่อยู่ที่นี่แค่นี้ก็คิดดูสิขนาดนี้ขนาดว่าฉลาดได้คัดเลือกแล้วขนาดนี้คิดดูสินี่ยังโอ้โหจะต้องแสดงกันขนาดไหนจะต้องพยายามขนาดไหนที่จะสื่อให้คุณรู้นี่มันมีความจำเป็นอย่างนี้นะที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าอาตมาไม่รู้ว่าทำเรียบร้อยแล้วดีไม่ต้องไปบื้อหวาอะไรไม่ต้องยกมือยกไม้นะงามอาตมาก็เรียบรู้สมณะต้องเรียบร้อยต้องงามต้องสงบเสงี่ยมรู้นะทำไมจะไม่รู้แต่มันทำแล้วมันไม่เกิดผลสังขารเท่านี้มันไม่พอก็เพิ่มเรื่อยเพิ่มไปถึงสุดขีดขนาดนึงล่ะจนนั้นแล้วอาตมาก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันนะแหมมันไม่ไหวแล้วมันหยาบเกินไปแล้วอาตมาก็ไม่ไหวแล้วมันไม่เรียบร้อยจริงๆแล้วมันปรุงมากไป